Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo codziennie są nowe dostawy. No to zapraszamy, bo już teraz kiwi tylko 6,99 za kilogramowe opakowanie, a mandarynki tylko 3,29 za kilogram. 3,29. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wojtek i Ireneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 grudnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sprawa Noakowskiego 16 w Warszawie na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej końca powinna dobiegać przerwa w posiedzeniu. Jeden z bandytów, który brał udział w strzelaninie na Dolnym Śląsku, usłyszał zarzut, przyznał się do winy. Episkopaty kilku krajów, w tym Polski, z pomocą uchodźcom na Bliskim Wschodzie. Trzecią godzinę pracuje komisja weryfikacyjna. Po raz kolejny nie stawiła się na niej prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przed przerwą, która zaraz się skończy, przesłuchano świadków. Komisji przysłuchuje się nasza reporterka Sylwia Białek. Powiedz, jakie słowa padły z ust lokatorów kamienicy. Lokator kamienicy Krzysztof Lewandowski mówił, że od października 2006 roku mieszkańcy robili co w ich mocy, żeby zaalarmować opinię publiczną dowodami kradzieży kamienicy przy Noakowskiego przez wuja męża. Prezydent Warszawy Romana Kępskiego wystąpił o jej zwrot, mimo że, jak powiedział świadek, nigdy nie był następcą prawnym dawnych właścicieli. Krzysztof Lewandowski mówił o sprzedaży kamienicy w firmie Phoenix na wyjątkowo korzystnych warunkach, o uciążliwych remontach i podwyżkach czynszów. Podkreślał, że radca prawny firmy Phoenix zapewniał, że będzie podnosił czynsz do skutku aż do momentu, gdy lokator nie będzie w stanie go płacić i zacznie się zadłużać. My rejestrujemy 3 przypadki zgonów z powodu tego toczącego się postępowania. Jedna właśnie to też była pani niepełnosprawna, która cierpiała od wielu lat na padaczkę i właściwie po zawiadomieniu o podwyżce czynszu umarła. Ale no, takich przypadków były 3 i to 2 dotyczyły osób zupełnie zdrowych i dużo młodszych. Lokator kamienicy Krzysztof Lewandowski powiedział, że Hanna Gronkiewicz-Waltz unikała spotkania z mieszkańcami budynku. Mówił, że lokatorzy umawiali się z nią 3-krotnie, za każdym razem jednak odwoływała spotkanie, chowając głowę w piasek. Dziękuję, mówiła Sylwia Białek. Policjant ranny w strzelaninie w Wiszni Małej przed południem z wrocławskiego szpitala przy Kamieńskiego został przewieziony do kliniki przy Borkowskiej. Tam specjaliści mają się zająć jego biodrem uszkodzonym w wyniku postrzału. Drugi z rannych policjantów jest w szpitalu w Poznaniu. Jak mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus, jeden z napastników już usłyszał zarzut. Prokurator przedstawił zarzut 41-letniemu Jackowi S. Zarzut dotyczy usiłowania kradzieży z włamaniem do bankomatu i usiłowania kradzieży kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, w których umniejsza swoją rolę w przestępstwie. Drugi z bandytów został przewieziony z Legionowa do wrocławskiej komendy policji. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzut, a w strzelaninie, przypomnijmy, zginął 40-letni antyterrorysta. 100 tysięcy euro przekazał w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce na rzecz Caritas Liban przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Pieniądze trafią do uchodźców na Bliskim Wschodzie, mówi ksiądz Paweł Rytel-Adrianik, rzecznik prasowy Episkopatu. To wspólna inicjatywa Episkopatu Polski oraz Episkopatów Węgier, Słowacji, Chorwacji i Czech, które składając się przeznaczą na pomoc uchodźcom razem 500 000 euro. Ta inicjatywa jest wcieleniem w życie słów Pisma Świętego, aby nie miłować tylko słowem, ale czynem. Czek na 500 000 euro został przekazany Caritas Liban w Budapeszcie, gdzie wraz z przedstawicielami episkopatów Słowacji, Chorwacji i Czech gości arcybiskup Stanisław Gądecki. Polskie gry wideo mają swoich fanów daleko poza granicami kraju. W Pekinie w ramach drugiej edycji festiwalu Kręgi Sztuki odbyła się 2-dniowa prezentacja polskiej branży. Na pekińskim Communication University of China twórcy popularnych polskich gier wideo spotkali się ze studentami. Podczas wykładów dzielili się swoją wiedzą w zakresie projektowania i promocji gier. Magdalena Tomkowicz, współzałożycielka studia Raycon Games, mówi, że do użytkowników polskich gier w Chinach przemawiają zawarte w nich emocje. My zwracamy uwagę zwłaszcza na jakość, zwłaszcza na to, żeby się dobrze grało graczom. Tutaj jeden z chińskich dziennikarzy mi powiedział, że on lubi polskie gry, bo one są wyjątkowe, więc go tak przyciskamy. Ale dlaczego są wyjątkowe? Dlaczego ty lubisz te polskie gry?

Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. Adam, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w MediaMarkt. Słuchawki dla graczy Razer Kraken USB. Zapewniające dźwięk przestrzenny 7.1 za 199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 10 minut po godzinie 13. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Rozpoczynamy poniedziałkowe wydanie. Powtórki z rozrywki. Może i nie będzie dzisiaj w niej materiałów z naszego rozrywkowego archiwum bezpośrednio związanych z Dniem Górnika, ale po pierwsze, wszystkiego najlepszego, barbarom i geologom również, a po drugie, jest taki zakład w głębi kraju, który za chwilę też będzie świętował. O nim, jako o, nie bójmy się tego określenia, antyprzykładzie obchodów świąt wszelkich, opowiada kabaret moralnego niepokoju. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Można? Można, można, zapraszam. Dobry, panie dyrektorze, co pan chciał? Witam, panie Mrównica. Dzień dobry, dzień dobry. No jak tam na zakładzie? Wióry lecą, chłodziwo się leje, praca wre? A to słaba sprawa, no stal byle jaka, chłodziwo nie chłodzi, nie ma części. Ogólnie powiem panu, burdel jak w ruskim czołgu. A był pan kiedyś w ruskim czołgu, że pan tak mówi? No przecież 20 lat żeśmy je produkowali, to tam się parę razy weszło. A, rzeczywiście tak. Dobrze, odłóżmy na chwilę na bok te nasze robotnicze zmartwienia, te nasze polskie swary, te nasze wieczne sejmikowanie. Jakby co, jesteśmy finansowani przez budżet państwa, więc nawet jak będziemy na minusie, to nam dopompują forsy z kieszeni podatników. No pewnie. Jest ważniejsza sprawa. Czy pan wie, co się dzieje za 4 dni? Jestem zapisany z psem do ginekologa. Musi pan to przełożyć. Za 4 dni jest nasze święto. Dzień pracownika zakładu zbrojeniowego. O, juhu, to będzie festyn, wata cukrowa, rzucanie podkową do kija, pokaz sztucznych ogni, parada. Tak, będzie nawet pokaz prawdziwych ogni, jak te sztuczne wpadną nam do magazynu. No, ale to wszystko schodzi na drugi plan. Tego dnia nasza futbolowa reprezentacja zmierzy się z CZS-kiem Skarżysko. O, ale żeśmy rok temu dostali od nich łomot. No. 12 do jajca i kończyliśmy mecz w dziesiątkę, bo sędzia wyrzucił pana za kopnięcie w podbrzusze. A, to był przypadkowy faul. Przecież pan kopnął sędziego. Zresztą jak tu mówić o przypadku, jak go pan walnął w podbrusze po dwuminutowym monologu, w którym co chwila mówił pan do niego gnida, szmata. Tak, tak, tak. Ale to było rok temu. Jak mówi pan Szpakowski, to już historia. Skupmy się na tym, co przed nami. Jak wygląda strategia? No właśnie. Otóż, ja jestem grającym trenerem i samotnie wysuniętym napastnikiem. Typowym łowcą bramek. Smucho gra w środku pomocy. I śle do mnie długie, prostopadłe podania, które będą kluczem do zwycięstwa. O, to widzę, że w tym roku pan całkiem zmienił ustawienie. Tak, tak, tak. Zlikwidowałem w ogóle obronę. Skoro najlepszą obroną jest atak, wszyscy grają z przodu. A jak trzeba się będzie cofnąć? Nie. O tym nie ma mowy. Ani kroku w tył. Bo co? Otóż na bramce otoczony workami z piachem będzie stał pan. Ja? Z CKM-em. Jak ktoś będzie chciał się cofnąć, to momentalnie zdejmuje go pan z boiska. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobre stalinowskie metody. Ale panie dyrektorze, żeby pan tak się nie nachalał za bardzo, no bo pan się kiwa jak głupi i bez względu na to, gdzie pan stoi, to pan chce koniecznie strzelić bramkę przewrotką. No to nie zawsze się uda. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech pan wykopuje daleko, a ja już tam ogolę frajerów. A jak z ich strony pójdzie jakaś szybka kontra? Zatrzyma pan każdy kontratak z CKM-em. CKM. No. Także co? Niech pan trenuje tam na zakładzie i spotykamy się na boisku. Dobrze, dobrze, dobrze. To do widzenia, panie dyrektorze. A po co te tytuły? Dyrektor, wielkie halo. Tak? To jak mam teraz do pana mówić? Ronaldinho. Taki sam problem odwiecznie, niezdrową ciekawość nas budzi. Pragniemy wiedzieć koniecznie, co o nas myślą Francuzi. Czy chwalą nas, czy z nas szydzą? Szanują nas, czy gardzą? W ogóle jak nas widzą? I czy są dumni z nas bardzo? W ogóle jak nas widzą? I czy są dumni z nas bardzo? Tymczasem to prawda niezbita, że od czasu soboru w Konstancji nikt nigdy nas się nie spytał, co my sądzimy o Francji. Że to dość smutna obawa czasami nas nagle nachodzi, że Francuzów ta cała sprawa w ogóle nic nie obchodzi. Że Francuzów ta cała sprawa w ogóle nic nie obchodzi. I trudno ich o to winić, bo spójrzmy na to bliżej. Paryż bez naszej opinii nadal zostanie Paryżem. Jakie byś, bracie, miał zdanie? Montmartre zostanie Montmartrem, Belmondo Belmondem zostanie, a Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartrem. Belmondo Belmondem zostanie, a Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartrem. A zresztą, cóż ma ich skłaniać, by o nas myśleli stale? Dość bliżej jest Hiszpania i Deutschland Liberales, i Anglia, i Szwajcaria, ba nawet poniekąd Turcja. A Francuz ma jak wariat myśleć, a cóż tam na kurpiach. A Francuz ma jak wariat myśleć, a cóż tam na kurpiach. Zróbmy się wreszcie duzi, przestańmy się trapić myślą, co o nas myślą Francuzi. Myślimy, że nic nie myślą, a jeśli już im się zdarzy, to myślą w takiej proporcji, w jakiej my o Dakarze. No góra powiedzmy o Szkocji, w jakiej my o Dakarze. No góra powiedzmy o Szkocji. Natomiast naszym zdaniem warto by wiedzieć więcej, co o nas myślą Rosjanie, Czesi, Litwini i Niemcy. Daliśmy upust szczerości bez wahań i bez negliżu. Ciekawe, co o naszej twórczości sądzą ostatnio w Paryżu. Ciekawe, co o naszej twórczości sądzą ostatnio w Paryżu. Małgorzata Zwierzchowska i Olek Grotowski z piosenką, której słowa napisał Andrzej Waligórski. Do Francji przenieśliśmy się prosto ze zbrojeniówki celowo, ponieważ kolejni fachowcy, którzy się dzisiaj pojawią, czyli Jonasz Kofta i Stefan Friedman, mają wiele francuskich przemyśleń. Po nich głos zabiorą kolejno Wojciech Młynarski, Alosza Awdiejew i Szymon Zychowicz. My dziękujemy i życzymy miłego słuchania. Kto tam? To, no, fachowcy! Przez cały kraj idziemy w maj. Czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Oj, oj, oj, niezbędna jest! Czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Ola Boga! Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Panie majster! Bonjour, bonjour! Panie majster! Ja tak patrzę na pana i oczom nie wierzę, no. Wprost, no. Nie wierzę, no. Czerwona paszka. Beret bask. Beret bask, dobrze mówisz. Taki wąsik zawadiacki. A weź mnie poniuchaj, doce. No i co ty niuchasz? Soir de Paris? Tak! I oryginalny do tego, bo widzisz, trzeba dbać o kulturę osobistą. Zmienił się majster w tej Francji, oj, zmienił. Kochany, jeżeli chodzi o obgłady towarzyską, to rzemieślnik francuski to jest wzorem pierwszorzędnym. Capez vous? Capez moi? Oui. Oui. Et je capez. N'est-ce pas? Spane. Dobrze. Natomiast jeśli się rozchodzi o fachowość, wiesz, to długo się jeszcze powinna francuska rzemieślniczość uczyć. O, i popatrz. Widzisz tę rurkę? Widzę. Widzisz ją, dobrze ją widzisz, tak? Dobrze. To powiedz, do czego byś jej użył? No, zastosowań jest wiele. Tak, właśnie, właśnie, dobrze mówisz. Może to być tak, waterrura, gazrura, oberrura, luftrura oraz rura muzyczna, czyli parura, parura, parura. Tak? Tak. A dla Francuza, wiesz co? Tak. To ona ma tylko jedno zastosowanie. Jako la szmelc, czyli la złom. Faktem jest, że ona była zupełnie dziurawa. No co, w danym przypadku to jest korzyść. No, co to jest na przykład według ciebie flet? Instrument muzyczny, dęty. Nie, ale spojrzyj okiem, wiesz, fachowca, no. W zasadzie co to jest? W zasadzie to jest rura. I słusznie, a i co dalej? A, to chyba wszystko. Nie, nie. Docent, ale nie, no bo ta rura jest dziurawa. Tylko, że ona, widzisz, jest w odpowiedni sposób dziurawa. No słusznie. No i w ten sposób daną rurkę można zaadaptować dla potrzeb sztuki muzycznej. Tak. I to rzemieślnik rodzimy na skutek smykałki potrafi. A francuski? Nie. Nie, no. Nie, nie. No, no, no, no, no. Na własne oczy widziałem, jak jeden metr wlew do zlewu przypasował. I jemu się kalibry nie zgadzały, więc zamiast zrobić normalnie szajbę na uszczelce i nakładkę na podkładce, skręcić cybantem i przesfajszować wlot, żeby pasował do wlotu, dziecinna robota, nie? To wiesz, co ty zrobił? Nie. Ty, jak ci powiem, to ty się weź śmiał. Ty wiesz, co zrobił? Ten głupek poszedł do sklepu i kupił tą średnicę wlewu, co mu pasowała, jak dziecko. No, no powiedz sam, no. I dziwił się, że ja się śmieję. Nie, oni są troszkę rozpieszczeni. Nie, jak dzieci, jak dzieci. No, ale panie majster, trzeba na to popatrzeć od innej strony. Od której? No może jemu się nie kalkulowała robota. Jak tak może po prostu pójść i kupić po prostu? Docent, a szacunek dla fachu? To się kalkuluje? A kto płaci za robotę? On czy klient? A uważaj, co ci powiem. Fachowiec powinien się szanować i wykazywać, iż jest niezbędnym. W innym wypadku zostanie wyparty z rynku poprzez prefabrykację. A jak majster sobie radził tam, bo tak... Ofiaro, co ty się mnie pytasz? Ja byłem absolutnie zastąpionym. Magnifique majster Polonais. Tak? Tak, na mnie tak. Oho. Tak mnie wołali. Pięknie. Interweniowałem tylko w beznadziejnych przypadkach. Jeden raz, o widzisz, pamiętam, przychodzi do mnie facecik. Wąs w Panamie taki elegancki, nie powiem. I nawija mnie, znaczy, że zgubiłem klucze do kasy pancerne, w środku mam sardynki, ser, ślimaki, małżowiny. I boję się, wiem, że mi to chodzi, że mu to, rozumiesz, po francusku eksploduje. No więc biorę narzędzia, idę. Zamek ma. Piękny zamek ma. System Alfa z podwójnym odciągiem. Szyfr literowy z mechanicznym wspomaganiem, elektroniczną kontrolkę. Ty rozumiesz? Stopień trudności? Nocna szafka. Uważaj, docen. Popukałem, otwarłem. Patrzę. W środku. Złoto w sztabkach. Banknoty w banknotach. Czeki. Biżuli. Koniki, cygara, papierosy, sucha kiełbasa, szampan, muzyka, intymne światło. Piękna blondyna za bajaderę przebrana. Francuz mnie zaprasza do środka, otago, bo się tutaj i tak rękami macha. Rozmawiamy, jest bardzo przyjemnie. Ten Francuz coś tam mówi, blondyna mnie nalewa. No, może ciut za dużo, bo mnie się film... Docent, urwał mnie się ten film w końcu. No. Obudziłem się u siebie w łóżeczku. Na stoliczku nocnym elegancko leżało honorarium. I leżała wizytówka tego Francuza. Czekaj, ja ją, ty wiesz co, że ja ją tutaj gdzieś mam. O! Popatrz, co tam jest na niej? Popatrz, no. Jak? Arsène Lupin. Pokaż mi to. Arsène... No i tak się zdziwiłeś, docent, no i co? Arsène Lupin. No, może to akurat ktoś znany był, no. Docent, co ci? Wody. Czego? Wody. Wody? Docent. Docent, co tobie? Docent. Gdzieś w Paryżu mieście jest małe nocne bistro, gdzie z napojów pija się tylko wódkę czystą. Zaś Francuzi bracia tam, kiedy chandrę czują, powtarzają słowa dwa, język wyłamując. Erase,

więcej chcę, mało mi ciebie jest. Więcej i więcej i więcej chcę, przywracaj we mnie sens. Więcej i więcej i więcej chcę, mało mi ciebie jest. Więcej i więcej i więcej chcę, przywracaj we mnie sens. Sofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy wraz ze mną w studiu goście Kamil Pawelski, debiutant nasz dzisiejszy. Witam serdecznie. I Adam Wolski, grupa Golden Life. Witam serdecznie, dzień dobry. Adam, jakie pierwsze wrażenia? No, cudowne, doskonałe. Ja bardzo lubię takie klimaty. Oczywiście to nie jest muzyka, że tak powiem, z mojego kręgu, ale jest mi bliska, bo to jest dobre. Tak byśmy przed programem oceniali sobie, że muzyka jest bardzo szeroka i to właśnie pokazuje moja działka, czyli muzyka rockowa. A tutaj mamy zupełnie co innego, ale w przepięknym wydaniu. Bardzo ładna liryka, zwróciłem uwagę. Ładnie zaśpiewane, zagrane, trąbka, super, piano. No to mój stres trochę opadł. Miałem wrażenie, że będę siedział jak na szpilkach. No to nie twoja pierwsza wizyta w studiu. Ty byłeś parokrotnie w Trójce, choć to w innej roli niż wokalista. No tak, jakby nie będę ukrywał, że też publicznie jestem znany troszeczkę z innych działalności, natomiast jestem niespełnionym muzykiem i muzyka zawsze była w moim sercu. Chciałem mówić muzyką, z różnych przyczyn nie miałem na tyle odwagi, aby podjąć się tego wyzwania, natomiast... 2 lata temu podjąłem decyzję, że chcę spróbować wejść na ten rynek, no i efektem tego jest płyta Granice. Płyta debiutanta, ale debiutantów niewielu na tym krążku gra, bo cała masa artystów uznanych. Jakbyś troszkę powiedział o gościach, którzy wspierali cię w tej twojej pierwszej próbie wejścia na rynek muzyczny poza modą, bo głównie się modą zajmowałeś do tej pory. Tak, tak. Ja nie ukrywam właśnie, że niezmiernie się cieszę, że przy tej płycie miałem przyjemność współpracować z Pawłem Brzimem Zareckim, który produkował ten album, z Busławem, z Mariką, z Maćkiem Kietlińskim, z Maciejem Mąką. Więc jest kilka takich nazwisk, które dla mnie znane były już wcześniej jako takie autorytety muzyczne i niezmiernie się cieszę, że udało się zaprosić ich do tego albumu, tak aby oni mogli wesprzeć mnie w tym początkowym momencie mojego debiutu. Miałeś wcześniej jakieś próby muzyczne, czy to tak postanowiłeś, że dobra, to teraz jednak spełnię swoje marzenie już? Nie, skończyłem klasę saksofonu altowego. Rozpocząłem później kontynuację tej szkoły, ale z racji tego, że zachłysnąłem się życiem w internacie, moi rodzice wzięli mnie za kamaraty z powrotem do domu i gdzieś z różnych przyczyn ta moja edukacja muzyczna poszła na półkę. Natomiast zawsze chciałem śpiewać i praktycznie 3 lata temu podjąłem decyzję, że jeżeli chcę zacząć śpiewać, to muszę się też tego dobrze nauczyć, więc miałem dosyć intensywne lekcje emisji głosu i edukowałem się pod tym aspektem, a w międzyczasie pisałem teksty, komponowałem, nagrywając na dyktafon melodie, które przychodziły mi do głowy i później z nimi jeździłem do Pawła, czy spotykałem się z Busławem i próbowaliśmy to w jakiś sposób tak ogładzić ich warsztatem, z ich pomocą. I no tak wyglądała moja przeszłość muzyczna. Adam, co poza tekstami ujął cię jeszcze? No, przede wszystkim klimat, tak? No to jest muzyka, która... No, ja już sobie to wyobrażam, tak? Wieczór, otwarte wino, płyta winylowa. Tak to po prostu widzę, tak? Tak jak mówię, no, przepiękne melodie w tym refrenie, które tam bardzo ładnie, zresztą mocno zapamiętywalne. No i ta liryka tekstowa, tam mi się też spodobał taki ładny zwrot z tymi zamkami, łomem. Tak, tekst do tego kawałka pisała właśnie Marika, którą cenię niezmiernie pod kątem właśnie tekstów. Muzykę pisaliśmy razem z Tomkiem Busławskim, z Busławem, natomiast właśnie ta liryka w tym utworze, nie będę ukrywał, jest dla mnie też taka dosyć mocno rzucająca się w moim wnętrzu, więc myślę, że tekst jest bardzo ważny. Czyli spójność. Dokładnie. No to chodzi. Tak. Trójka Żonda debiutów, dziś Kamil Pawelski, jeszcze jedna próbka. Turn around in a free fall. I'm stuck in a free fall. muzyka żąda debiutów. Kamil Pawelski dzisiaj przyniósł swoją płytę Granice, a do studia wszedł Piotr Kordaszewski, dołączył do nas. Dzień dobry. Przysłuchiwał się od początku. No jakie wrażenia twoje? No właśnie, tak jak powiedziałeś kilka minut temu, gdy słuchaliśmy tego utworu, że Piotrek, coś masz nietęgą minę, dlatego że po przesłuchaniu pierwszego kawałka pomyślałem sobie, wiem już wszystko, wiem jaki klimat, wejdę i powiem, że wszystko to, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli polski tekst, właściwie Adam powiedział już wszystko, klimat, tekst, muzyka, piano, bardzo taki intrygujący tekst z ciekawym sosem muzycznym, ale później gdy zapytałeś mnie, co masz taką nietęgą minę, pomyślałem sobie, że ten drugi utwór totalnie mnie zbił z tropu. Pomyślałem, zaraz, Red Hot Chili Peppers, nawet chyba ciebie, Adamie, trochę to zaskoczyło, bo powiedziałeś, to nie moje klimaty, ja tak bardziej w muzyce rockowej. Aha. I nagle ten drugi utwór, tak, prawda? Tak. Znaczy, moim zdaniem to tylko pokazuje tą wielką skalę, po prostu możliwości artysty. I to jest też fajne. Zresztą ja na swoich płytach też lubiłem zaskakiwać, żeby to nie było tylko i wyłącznie rock, tylko żebyśmy też gdzieś tam skręcili, pokazali zupełnie coś innego i ja to bardzo szanuję. I tu w ogóle chciałem powiedzieć, że kolega jest przygotowanym artystą i on dokładnie wie, co chce po prostu. To, dokładnie. Moim zdaniem to wcale nie jest debiut. Debiut po prostu tylko dla słuchaczy. Ale tak myślę, że w głowie po prostu i to w sercu, co ma przelał po prostu na muzykę i na słowa. I my tego teraz doświadczamy. Ja muszę dodać, przepraszam, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że ja z dystansem podchodzę do, również mam nadzieję, że się nie pogniewa za to słowo, za takich celebrytów internetowych, trendseterów, czy jak się takie osoby jak ty nazywa. I jestem w wielkim szoku po spotkaniu takim face to face z tobą, bliskim, bo to normalny człowiek, fajny, sympatyczny, ma w głowie poukładane, muzycznie ciekawie tworzy, tak więc no, wyrazy szacunku z mojej strony. Cieszę się niezmiernie, nam bardzo zależało. Ja nie ukrywam, że też miałem taki wielki strach przed tym wszystkim, ponieważ mam świadomość tego, że w ogólnej ocenie, że tak powiem, ludzi jestem, mogę być oceniany przez pryzmat swojej działalności publicznej. Tak. Natomiast dlatego tak długo też pracowaliśmy nad tym albumem, bo on powstawał praktycznie 2 lata, bo zależało mi na tym, aby on po prostu był w pełni najlepszy, jak tylko może być, oczywiście w moim postrzeganiu, w postrzeganiu też ludzi, którzy uczestniczyli w tym albumie. I w żadnym momencie też nie chciałem, aby on był postrzegany jako forma odcinania kuponów od mojej popularności. Cieszę się niezmiernie, że kiedy tworzyliśmy w ogóle ten album, to w żadnym momencie nikt z nas nie zadał sobie pytania, do kogo chcemy kierować tę muzykę. To nam dało totalną wolność w tworzeniu, w komponowaniu i myślę, że to nie jest album komercyjny. Ja go tak nawet myślę, że nie postrzegam. Natomiast cieszę się niezmiernie, że jest tam po prostu 100% prawdy i autentyczności tego, co nam wszystkim w duszy grało. I ta twoja ocena, w ogóle się za nią nie obrażam. Cieszę się niezmiernie, że udaje mi się przekonywać do siebie ludzi właśnie takim kontaktem face to face, czy muzycznie, kiedy mogą posłuchać i zobaczyć, że jednak jest w tym jakaś historia, jakaś prawda. Jednak ja osobiście czekam na Polski. Mam nadzieję, że następny tur będzie w Polsce, tak. Czy jeśli Kamil Pawelski odniesie sukces jako wokalista, to ekskluzywny menel zamilknie? Myślę, że nie. Ja też nie ukrywam, że trochę moja działalność blogowa doprowadziła mnie do momentu, w którym mogłem zrealizować to marzenie, chociażby przez możliwość odłożenia pieniędzy na wydanie tej płyty, ale myślę, że nie, natomiast tak jak powiedziałem, kiedy jeszcze nie byliśmy na antenie, ja zawsze marzyłem o tym, aby mówić muzyką i chciałbym robić to naprawdę do końca swojego życia, natomiast zdaję sobie też także sprawę z tego, że jest to dosyć trudna rzecz, ale z drugiej strony myślę, że ta moja artystyczna strona jak na pewno będzie dawała o sobie znać i chciałbym niezależnie od sukcesu tej płyty cały czas działać w tym aspekcie. Myślę, że sukcesem dla mnie osobiście nie jest efekt końcowy, jaki się dzieje w przypadku albumu, tylko proces, w którym się uczestniczy. I tak postrzegam sukces w kontekście muzyki, czy tego, jak to wszystko powstawało. To trzecia próbka cieszy, tak na radość powstawania utworów. Na mapie marzeń ciąg obcych zdarzeń kiepskie ołtarze wizję wrażeń. Obce granice, strach i upadek, a ty płyniesz, śni wielu dziś, nie ma sił, by dobrze żyć. Pokaż mi, dodaj sił, naucz ich. Nie bój się marzyć, bądź tym odważny. Miej własne zdanie. Czasem dosadnie, chroń własnych granic na mapie marzeń. Żąda debiutów. Kamil Pawelski dzisiaj grał, właściwie śpiewał dla nas, bo nie grałeś na żadnych instrumentach podobno na tej płycie. Nie, tylko śpiewałem i komponowałem, pisałem teksty. A skoro jest Adam Wolski w studiu, to Adam, coś nowego w Golden Life? Jakaś nowa płyta? Nowe koncerty? No, coś tam robimy, coś tam grzebiemy, ale na razie cały czas trzymamy się tego, co wyszło w styczniu, czyli naszej ostatniej płyty pod tytułem 7. Ale grzebiecie, czy już macie pomysły na nagrania, czy pomysłów, na razie tworzycie repertuar? Nie, pomysłów tu mamy zawsze bardzo dużo i one praktycznie są gotowe, tylko jeszcze na razie chyba jeszcze nie czas, żeby strzelać po prostu nową płytą. Myślę, że pomyślimy o tym w przyszłym roku. Dziękuję panowie bardzo za wizytę w studiu. Proszę bardzo. Zofia Pruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, strona radiowa, Piotr Kordaszewski wraz ze mną się słuchał muzyki Kamila. Mam nadzieję, Kamil, że to jest początek twojej drogi muzycznej, że to nie jest ta płyta nie jest płytą ostatnią, nie jest to tylko takie epizodyczne spotkanie z muzyką, bo to, co usłyszeliśmy, zresztą znam całą płytę już od dłuższego czasu, to dźwięki, które sprawiają dużo przyjemności. Też mam taką nadzieję i dziękuję za takie słowa. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo i nawzajem. Kamil Pawelski, Trójka Żąda Debiutów, płyta Granice, jeszcze jedno nagranie, ale teraz już będzie to zespół Golden Life z 7.